Välkomna till Diabeteslådan avsnitt 2. Idag handlar avsnittet om alkohol och diabetes. Jag har träffat Joakim Mattsson, även känd som bloggaren Diabetesmannen, och dietisten Hanna Helgegren som jobbar på Universitetssjukhuset i Malmö och sitter med i förbundsstyrelsen på Svenska Diabetesförbundet. Vi snackar om deras tankar och erfarenhet av att festa som typ 1-diabetiker och hur de förhåller sig till alkohol i sitt liv. Jag vill tillägga att det bästa man kan göra när det kommer till alkohol är att helt avstå från att dricka. Det blir mindre strul då. Trots det så finns det många som undrar hur man ska tänka kring alkohol som diabetiker, och jag tänkte att därför så är det viktigt att prata om det. Jag heter Daniel Ekblad och vi på Ung Diabetes hoppas att du gillar det du hör. Okej, men jag kanske gör något intro då till den här. Gör det. Men så här, nu sitter jag i en solig trädgård i Uppsala med Joakim Mattsson, som är också känd som Diabetesmannen, som driver en blogg. Och tanken är att det här avsnittet ska handla om bland annat om alkohol och diabetes. Och så tänkte jag snacka lite med dig om dina tankar kring det och hur du, ja, men hur du lever med det. En av fördelarna kring diabetes som jag upplevt är ju att man, du inte går på toaletten när man har druckit 2 öl. Lika mycket som ens kompisar. Jo, så är det faktiskt. Det har jag faktiskt märkt. Jag går säkert en gång på 2 timmar, medan mina polare sprungit 5 gånger. Alltså. Ja, men det kan vara så. Ja, det är ju skönt för oss. Ja, men då väljer du att dricka öl mest? Liksom. Ja, jag dricker mest öl. Fast jag tycker inte att det spelar så jätte... Eller för sig, dricker man en drink så då... Det är såklart skillnadligt. Alltså, när man dricker så går blodsocker upp oavsett vad du dricker. För mig i alla fall. Det spelar inte så stor roll om du dricker sprit eller öl eller drinka. Drinka blir ju såklart lite mer än män. Nej, det spelar inte så stor roll. För i början av kvällen när man dricker så då går blodsockret alltså upp väldigt högt. Och sen går det sakta men säkert ner liksom, ju längre kvällen går. Ja, alltså det beror ju på vad man gör. Sitter man bara och dricker på en bar så då... När man sitter stilla, då är det ju ganska... Då kan du inte göra så mycket liksom, för att du sitter och dricker i princip som du dricker cola nästan. Vanlig cola, såklart. Men när du är ute på nattklubb och sådär, då är det ju... Då kan det till och med vara bra för mig vissa gånger att dricka öl liksom. Eller någon drink, för att om man dansar och så. Du menar att du håller uppe då? Ja, jo precis. Om man håller liksom på stadnivå. För att det, ja, men runt 1, 2, 3 tiden på natten, så då går det ju sakta, men då går det ju neråt liksom. Ja, precis. Det blir något sorts nattmål då? Jo, men lite så. Sen fyller käkar jag oftast också såklart, bara för att säkra det ännu mer. Men hur gör du då, ja, jag kanske ska backa bara lite så här, men hur gör du då när, ja, man säger att du fyller käkar, och så finns ju alltid den här rädslan för, ja, men hur blir det sen när man går och lägger sig hela den biten, så väljer du att ta insulin då eller? Alltså ofta när jag kommer hem då, alltså oavsett om jag fyller käkar eller inte, då sjunker, alltså jag väntar inte, jag har delat upp min Lantus, långtidsverkan insulin. Så jag tar ju den när jag kommer hem på natten och sen tar jag på morgonen också. Så ja, det funkar bäst för mig. Men då har den tendens att sjunka ganska, även om jag ligger på 15, sen kollar jag en kvart efter, ligger på 6-7 alltså. Och då blir man ju lite så här, bara, men aha, vad fan ska jag göra nu liksom? Då får jag ligga vaken och titta var det är på väg någonstans. Att om det sjunker ner, då kan man ju i princip somna in om inte levern skickar ut liksom sockerreserverna. Jaha, så då väljer du, ska jag hålla dig vaken? Ja, jo, jag håller mig vaken en stund för att liksom, jag är ju rädsla för lågt blodsocker alltså. Bara för att jag har haft obehagliga känningar väldigt många gånger. Just därför så. Hur funkar det då? Ja, det funkar ju bra. Alltså ofta så går det ju, det ligger stadigt på 5, 6, 7 alltså. Nej, efter en utekväll. Beror på om man har hållit igång mycket eller inte liksom, om man är ute och dansar eller vad man nu gör liksom. Men det ligger stadigt där, så då brukar jag alltid... Jag har druckit 2 vanliga cola alltså, utan att det liksom nästan rör sig. Det är helt sjukt alltså. Men det kanske är också att man, om man säger att man är ute och dansar då, så det är ungefär som att man tränar. Så jag kan... Ja, jo, det är ju ungefär så är det ju. Och det är ju ja, både bra och dåligt såklart. Men dagen efter, när man är bakfull, då får man ju igen, eller vad man ska säga, då är det ju, då ligger blodsocker hur bra som helst för mig. Jag behöver knappt ta insulin, det måste man alltid göra, men inte lika mycket. Jag kan ligga mellan 5 och 8 eller dag och bara ta 2 sprutor. Aha, du... Jag vet inte, men det är väl alkoholen. Levern jobbar väl bort alkoholen liksom. Det beror på hur mycket man har druckit såklart. Men när man redigt bakfull som jag kan vara ibland, då ligger blodsockret jäkligt bra. Så. Jaha, så du menar att det blir mer känslig för? Ja, väldigt känslig. Ja, det vet jag inte vad det gör. Jag har frågat läkare så där flera gånger, men det, ja, jag har inte fått så mycket svar på det. Men för min, när jag fick diabetes så hade jag, ja, men man får broschyrer och sådär på hur man ska tänka kring alkohol och så. Men det var ändå ganska mycket så här, tänkande i blindo, tycker jag. Mm. Ja, och så för mig var det att jag helt enkelt, jag började skippa att ta insulin när jag visste att jag skulle gå ut. Mm. Jag var också väldigt rädd för känning. Ja. Ja, alltså jag sänker ju insulinet. Alltså, jag tar inte lika mycket när jag... Egentligen ska man väl, alltså till en början av kvällen, så det är ju smart om man äter någonting samtidigt som man dricker, som att bara sitter och hinkar i sig massa bärs och sånt, för det är ju aldrig bra liksom. Jag brukar försöka, men allting är nötter eller någon form av snacks liksom, sitta och äta samtidigt. Men då kan man ändå ta hyfsat lika mängd insulin egentligen, men jag är ju väldigt feg på det. Så jag tar ju lite mindre såklart. Jag vet inte varför, men det var, jag vill vara fri när jag liksom sitter och tar en öl och inte behöva tänka på att springa iväg och behöva äta någonting och sådär liksom. Nej, med mina polare liksom. Nej, det blir en konstig grej i en sån miljö också kanske. Jo, det är ju så. Fan, ska man avbryta någonting, då kan jag, fan, i alla fall om man får en låg känning, då vill jag egentligen bara åka hem efter typ. Då mår man ju så jävla, ja, men det blir jobbigt fysiskt. Det beror på hur lågt man kommer liksom. Men har det hänt någon så? Ja, jag har avviken någon gång från krogen. För att jag, på grund av det, vet jag. Det är inte ofta, som tur är. Men ja, det har ju hänt. Vad hände då? Ja, men då blev jag låg liksom. Låg jag på 2,0 när jag var ute liksom. Helt sjukt nog, jag fattar inte. Jag hade bara druckit liksom grejer som, ja men, onyttiga grejer liksom, som egentligen ska höja blodsocker. Så jag vet inte vad som händer, jag har ingen förklaring till det. Vi ska kolla vad vi kan vara då. Eller sådär. Jag träffar Hanna Helgegren under Svenska Diabetesförbundets ordförandekonferens i Stockholm. Vi letar efter en plats på hotellet där vi kan spela in intervjun. Okej, okay. Oh, här är jättebra. Det funkar. Det är så, du kan sitta här. Hanna Helgegren heter jag. På dagtid så jobbar jag som dietist på sjukhuset i Malmö, Skånes universitetssjukhus. Men min funktion här är att jag sitter i förbundsstyrelsen och verkställande utskottet för Svenska Diabetesförbundet. Och så har jag själv typ 1 diabetes. Okej. Och du har, hur behandlar du den? Jag har precis fått insulinpump. Jag har haft diabetes i 19 år. Och har använt pennor i nästan 19 år. Men nu har jag en insulinpump. Men du har någon bakgrund i ungdiabetes tidigare? Oh ja, jag har många goda år i ungdiabetes, haft väldigt mycket roligt i ungdiabetes. Så från 2005 till 2009 kanske så var jag satt i ungdiabetesråd. Hade då hand om mycket läger, men också tjänsten diabeteskompis och lite annat. Så. Mm. Hur tycker du att din nya insulinpump funkar? Jag är nöjd. Jag tycker det är jättehäftigt att ha pump med alla de saker man kan göra med pumpen som man inte kan göra med pennor. Så att jag är nöjd. Det är häftigt. Vad är svårt? Att vänja sig vid att någonting sitter fast på kroppen. Första veckan så kändes det skitkonstigt. Jag vaknade mitt i natten och det kändes helt så här alien liksom, att någonting var på kroppen. Det var som att jag hade fått en tredje arm i pannan eller någonting. Det kändes så märkligt. Men efter en vecka så släppte det och nu känns det bara bra. Men, den här podden ska ju handla om alkohol och diabetes. Just det. Och då tog jag in dig för att jag tänkte att du har en bakgrund som dietist men också diabetiker. Ja. Och att det skulle vara en bra och intressant kombination. Så hur tänker du kring det? Alkohol och diabetes? Ja, alkohol är ju någonting som vi ofta pratar om när ungdomar träffas. Att det är ju inte någonting som sjukvården alltid pratar så mycket om, så vi har stort behov av att prata med varann och lära av varann. Så, det är viktigt att ha kunskap kring hur alkohol funkar i kroppen när man har diabetes. Man kan inte göra så som många andra, där de första fyllorna kanske är väldigt, där det går över styr om man blir dålig och så. Som typ 1 diabetiker så måste man ha mycket kunskap med i ryggsäcken när man går in i sina första fyllor eller när man, om man just fått sin diagnos och så ska börja dricka alkohol. så måste man veta lite hur det funkar i kroppen och gärna ha lite strategier klara för hur man ska få det att funka så att man kan ha riktigt roligt men att det inte blir farligt. Har du några exempel på sådana här strategier? Ja, det första man nog måste säga är att man ska ha respekt för alkohol. Och det innebär att man ska inte supa sig kastrullfull. Man ska inte bli redlös och inte kunna ta hand om sig själv. För då kan man inte heller ta hand om sin diabetes. Vadå? Ja, om jag blir jättepackad så kommer jag definitivt inte känna om jag har lågt blodsocker. Och även om jag känner det eller upptäcker det så kanske jag inte klarar av att åtgärda det. Och folk i min omgivning förstår kanske inte att jag har en känning utan tror att jag bara är full. Och då är det farligt. Då är det faktiskt livsfarligt. Normalt sett om man får en kraftig känning och svimmar så de flesta fall så vaknar man ändå av sig själv efter ungefär 2 timmar. När levern, som är vår lilla sockerskafferi, där den skickar ut lagrat socker. Det är det, då har man kommit så långt ner i en känning så att alla de här hjälpsystemen i kroppen går igång. Man får massa adrenalin. Det är det man känner när man är svettig och skakig och så när man har en känning. Allt det här hjälper kroppen att skicka ut socker från levern för att vi ska överleva. Men om man har druckit alkohol så funkar inte det här systemet. Utan levern har fullt upp med att ta hand om alkoholen, bryta ner den. Och då finns inte den här fallskärmen. Det här som gör att man annars vaknar efter 2 timmar. Utan man kan faktiskt dö. Och det har tyvärr hänt vid ett flertal tillfällen att framförallt unga människor har tagit väldigt mycket skada eller avlidit. För att personer i dess omgivning inte förstått att det är en jätteallvarlig känning och att man har druckit alkohol så att det här stödsystemet i kroppen finns inte. Så därför är det väldigt viktigt att inte bli låg när man dricker alkohol. Okej. Ja. Men då är det ju många som har den strategin istället att vara väldigt, väldigt höga när de dricker alkohol och kanske ligger med ett blodsocker på upp över 20 under hela kvällen. Och då tänker jag, hur roligt har man när man ligger på 20? Man mår inte jättebra och så får man kanske inte så mycket ut av sin festkväll eller vad det, ofta så har man ju någonting roligt när man dricker alkohol, att det är kanske en spelning man är på eller det är ett kalas eller det är någonting kul man gör. Och ligger man högt så mår man dåligt och går man ut och festar varje helg och måste ligga jättehögt varje helg, men då sliter det väldigt på kroppen också. Så den bästa av världar så vill vi kunna festa eller dricka alkohol. Men inte bli låga, men inte ligga högt så att vi mår dåligt, inte har roligt eller att vi blir skadade av det. Utan hitta ett sätt att kunna ligga på ett okej blodsocker och ha roligt, men att det är tryggt och säkert. Så då finns det lite saker man kan tänka på. Det första är att man börjar aldrig festa med tomma depåer i kroppen. Alltså inte dricka på helt tom mage, utan att se till att man har ätit ordentligt under dagen när man ska dricka på kvällen, så att det finns lite socker i musklerna och i levern och så. Sen är det bra då om man inte dricker sig stupfull, utan man tänker på mängden, att jag ska fortfarande kunna ta ett blodsocker och dra rätt slutsatser kring det och så. Blodsockermätaren ska vara med när man är ute och festar. Jag vet att en del lämnar sin blodsockermätare hemma när de är ute och gör olika saker och tänker att jag kör på känn. Det kan man inte göra när man druckit alkohol. Du känner inte känningen. Och när du väl känner den så är du troligtvis väldigt, väldigt låg. Så blodsockermätaren ska vara med och så får man hitta någon rutin att kolla av någon eller ett par gånger under kvällen. Men när under fyllansgången kan man säga, slutar man reagera på känningar eller sådär, att man inte känner av dem? Det är väldigt individuellt. Som jag blir ganska fnissig efter ett glas vin och tappar mycket av min känslighet redan där, men en del kan svepa många, många glas innan de tappar sin känslighet. Så där får man liksom lära sig lite. När jag i min roll som dietist har träffat ungdomar som har varit vana att dricka alkohol men nu helt plötsligt fått diabetes och måste ta in diabetesen i liksom sitt drickande, så brukar vi komma överens om att de första 5 alkoholtillfällena eller de första 5 fyllorna får man se som en studie där man lär sig hur man fungerar. Så att de får skriva dagböcker. Liksom. Vad åt jag? Hur mycket drack jag? Hur funkar det? Hur låg blodsockret här? Hur låg blodsockret där? Och ställa veckaklockan under natten för att veta hur mycket faller jag i blodsocker under natten när jag har druckit alkohol. Och så kan vi prata om det tillsammans och utvärdera ihop och se liksom vad funkar bättre och vad funkar sämre. Men man kan ändå ge några såna generella råd. Då ska jag berätta lite om hur man kan tänka. Ja. Alkohol bromsar ju då blodsockret eller sänker blodsockret. Inte omedelbart när man dricker det, men efter ett par timmar. Efter ett par timmar som man får den här effekten på levern. Har man bara druckit lite alkohol får man bara en sån här liten effekt på levern. Alltså att sockret inte kommer ut från levern. Och har man druckit mycket alkohol så blir den här effekten väldigt stor. Framförallt då efter ett par timmar. Kanske när man redan är hemma och ligger i sängen och sover. Att då sjunker blodsockret mycket. I olika alkoholhaltiga drycker så kan det ju ingå kolhydrater i varierande mängd. Så vissa drycker som inte innehåller några kolhydrater, nu dricker du dem så händer först ingenting. Utan blodsockret ligger precis som det gjorde när du började dricka. Och sen efter ett par timmar så börjar det sjunka. Och då behöver man ju se till att äta någonting. Andra alkoholhaltiga drycker innehåller mycket socker. Nu tänker jag framförallt på cider. Jag tänker på om man dricker drinkar och de här drinkarna är blandade på vanlig sött groggvirke, på juice eller på vanlig sockerläsk. Då går blodsockret upp väldigt, väldigt mycket alls i början. Och så ligger man där med ett blodsocker på kanske 15-20. Och fortsätter man att dricka de här söta sakerna så ligger man kvar på ett väldigt högt blodsocker och mår ganska dåligt. Kanske måste sänka det med insulin. Och sen så småningom kommer den här sänkande effekten från levern också. Min erfarenhet efter att ha träffat många ungdomar med som har druckit olika saker är att just cider och söta drinkar är det som är allra svårast att dricka. Framförallt om man tänker dricka en större mängd. För man går upp så högt så att man måste ta insulin till. Men det är risk att man faller för lågt ner sen. Då brukar det vara lättare att dricka måttliga mängder öl. Där finns det kolhydrater, ungefär hälften så mycket som läsk. Man går upp, en del behöver insulin till öl om de ska dricka större mängder öl. Men det tar liksom lite längre tid för alkoholhalten är lägre. Vin och starksprit är ofta det som är lättast att dricka. För blodsockret ligger stilla ett par timmar och sen börjar man sjunka. Så att man behöver inte parera den här första liksom pucken med att blodsockret sticker upp jättemycket. Utan man kan räkna med att blodsockret är ganska stadigt ett tag och sen börjar det sjunka. Och då får man då komplettera med någonting. Snacks, chips, kebab. Någonting ska i. Ibland så kallar vi det här för sprit- och kebabdiagrammet. Att man ritar och tittar på olika möjligheter. Vad vill jag dricka? Hur mycket vill jag dricka? När vill jag dricka? När behöver jag ta insulin om detta är en dryck som innehåller mycket kolhydrater? Och när behöver jag äta någonting? Vilket oftast är kanske fylla på lite något snacks efter 1,5-2 timmar sådär, beroende på hur snabbt och hur mycket man dricker. Och sen alltid på vägen hem äta någonting. Det kan vara McDonald's, det kan vara kebab. I mitt fall så är det flingor. Jag tycker om att äta flingor på fyllan. Så jag äter en stor skål havrefras när jag kommer hem. Men att aldrig lägga sig med tom magen när man har druckit alkohol. Men beskriv det här alkohol- och kebab-diagrammet mer. Alltså varför heter det så och... Ja, det heter så för att det skapades på ett ungdomsläger hos Ung Diabetes när jag satt och pratade alkohol. Och så visade sig att alla som var med på läget gjorde på olika sätt med alkoholen. Och så ritade vi upp det bara för att jämföra och se liksom, vad tyckte folk fungerade bäst och sämst och sådär. Och då kom vi till det här med att man skulle äta någonting på vägen hem. Och i just den gruppen så var det väldigt många som åt kebab. Så att, kallade vi det skämtsamt för att ja, men det här är liksom sprit och kebab sambandet då, eller sprit och kebab diagrammet. Men det går självklart bra att fylla på med vad som helst som innehåller kolhydrater på vägen hem. Men innan man lägger sig? Innan man lägger sig, någon gång innan man lägger sig. Det kan ju behövas mycket tidigare på kvällen också. Man får ju följa blodsockret och se då. Hur reagerar min kropp på alkohol och hur mycket kan jag dricka utan att tappa omdömet och utan att bli så låg så att det blir farligt. Men brukar du ta insulin då till dem när du käkar på natten? Ja, det här kommer vi till nästa aspekt då. Om man ska ta insulin eller inte. Och det beror på vad det är man äter och hur stort behov har man av kolhydrater som räddar en senare under natten. Så att har jag druckit lite grann alkohol så tänker jag inte att jag behöver särskilt mycket extra kolhydrater alls. Då kanske det räcker med att jag har 10 gram kolhydrat som jag inte har tagit något insulin till, alltså en frukt. Men har jag druckit lite mer alkohol, då tänker jag att jag vill ha åtminstone 20 eller 30 gram kolhydrat som jag inte har tagit insulin till. Så säg att jag har druckit måttligt mycket, vill ha 30 gram kolhydrat. Det motsvarar en mackonfrukt eller en skål flingor för mig. Kanske äter någonting som är mycket större. Kanske äter 70 gram kolhydrat. Okej, men då tar jag då tar jag insulin till allt förutom de där 30 grammen. Så jag tar alltså en mindre insulindos. Så kan man ju också jobba med basinsulinet när man dricker alkohol. Många som har pump drar ner och sätter en temporär basal på -10%, -20%, kanske till och med -30%. Timmarna man dricker och timmarna efter. Ibland även morgonen efter om man har druckit mycket alkohol. För man kan bli väldigt låg även morgonen efter. Man tar så mindre insulin. Man tar mindre insulin. De som har pennor, om de tar någon sån långtidsverkande dos på kvällen, man kanske har Lantus eller Levemir eller så på eftermiddagen kvällen, att man minskar den dosen också för att inte bli låg så lätt. Så att man kan jobba med många olika saker här, men det viktiga är att ha huvudet med sig, att ha blodsockermätaren med sig och att kunna dra slutsatser kring vad som händer. Sen när man fått kläm på det, då kanske man inte behöver ställa klockan flera gånger på natten och sådär, men de första gångerna är det rätt viktigt att göra det. Också att kompisarna runt omkring vet att man har diabetes och vad de ska göra om man verkar må dåligt. Att det aldrig är fel att ge någonting sött om man verkar må dåligt. Så, inte sova ensam. Brukar vi skämta lite om att det är ett bra raggningsknep. Att man inte ska sova ensam efter man har druckit alkohol. Jag vet inte om någon har fått med någon hem från krogen med det, men man kanske kan prova. Men dagen efter då? Ja. Man kan tänka lite med alkohol som om man skulle köra bil. Att även morgonen efter så kan man ha alkohol kvar i kroppen. Och många skulle inte sätta sig bakom en ratt, liksom, en bil, och köra bil direkt morgonen efter om de har druckit på kvällen. Lika många timmar som man får tänka att jag kanske inte ska köra bil. Lika många timmar får man nästan tänka att mitt blodsocker kan bli extra lågt. För att levern kan inte göra det den normalt gör. Det vill säga skicka ut socker när det behövs. Så eventuellt dra ner doserna lite, äta lite extra, ha lite extra koll, kolla blodsockret lite extra. Även morgonen efter och förmiddagen efter. Så man är lite mer känslig för insulin dagen efter liksom? Absolut. Absolut. Okay. Eller ja, så här, till levern gör inte riktigt det den ska. Även morgonen efter. Vad är de vanligaste misstagen, eller hur brukar folk lösa det liksom? Ja, det finns ju många olika kreativa lösningar och där är vi olika. Och det som funkar bra för mig kanske inte alls funkar för dig och vice versa. En del begränsar mängden alkohol de dricker. Jag vet att en del väljer att dricka enbart söta saker med alkohol och så tar smällen och ligger högre under kvällen. Så en del dricker stark sprit eller vin och sådär och så se till att det finns gott om snacks. Många har alltid med en söt dryck eller frukt eller druvsocker med sig när de är ute och festar. En del väljer att sova hos kompisar eller ber kompisar sova över för att det ska finnas någon där om det händer någonting. Ja, kan man mer hitta på? Många ser till att bära olika så här smycken som säger att man har diabetes eller lägga ett sånt här diabetes-ID-kort i plånboken. Man är ute också, så skulle det hända någonting, polisen tar den för att de tror att man är jättefull och har trillat omkull i en buske, att de faktiskt ska kunna se att jag har diabetes så jag behöver ta mig till sjukhuset, inte till fyllecellen. Men hur är det med det då? Liksom, är det vanligt på kunskapen hos polisen och sådär? Den är inte så bra som vi skulle önska. Nu driver Diabetesförbundet en ganska stor informationskampanj gentemot rättsväsendet och gentemot polisen. För det har funnits jättetragiska fall där människor med diabetes har omkommit i arresten. Och så det ska ju bara inte få hända. Det ska inte få hända, men det har tyvärr hänt. Och det är ett gemensamt ansvar. Självklart ska polisen kunna känna igen någon som har diabetes, känna igen symptomen. Och även om man luktar alkohol och har druckit så ska de ändå titta igenom en saker och se om man har någonting som tyder på att man har diabetes. Men det är också ett ansvar som vi måste ta, att informera vår omgivning om att vi har diabetes, vad de ska göra, att de inte ska lämna oss ensamma om vi verkar må dåligt. Och så försöka att inte bli så onyktra så att vi tappar kontrollen helt. Mm. Är det något du skulle vilja tillägga? Ha roligt men var rädd om er. Alkohol är himla trevligt och kul och det är en viktig del i många sociala liv. Och det finns ingen anledning till att vi helt ska avstå alkohol. Det finns snarare många studier som tyder på att det är bra med lite alkohol för oss som har diabetes. Men det handlar om ganska små mängder. Så måttligt drickande eller sällskapligt drickande, vin till middagen, aldrig några problem. Men att vara ute och festa hårt, kanske samtidigt som man dansar eller någonting annat som är fysisk aktivitet, det kan få väldigt stor effekt på blodsockret väldigt snabbt. Så prova er fram och var lite försiktiga. Varför tror du att det är så mycket mystik kring det här med alkohol och diabetes? Ja, den där frågan har man ju fått många gånger. Men jag hade väl att det ska vara farligare för en diabetesolycka liksom. I princip. Jag vet inte på vilket, alltså det är lika med rökning och sådär. Jag tar ju med några cigg liksom, ja, som till exempel 10 minuter sen så tog jag en cigg liksom. Men det är väl att det ska vara för kärlen och sådär. Så, alltså det är ju farligt för alla, så tänker jag liksom. Det är många som har de fördomarna, även de som inte, eller liksom allmänheten. De, ja men du ska väl inte dricka alkohol liksom. Det får man ju höra. Men, jaha, varför ska du dricka alkohol, kan man ju fråga sig då liksom. Men hur tänker du kring det? Alltså, har du någon viss taktik när du går ut så för att känna dig trygg liksom? Alltså jag försöker ju käka bra hela dagen i princip. Ja, men så jag har liksom ja, men reserver i kroppen hela tiden. Som, i alla fall när jag ska liksom ut och parta ordentligt. Men sen har jag ju, alltså jag är väldigt säker med diabetes ändå. Så, jag har alltid 3 cola med i min väska. Eller alltså, drick yoghurt, den här på flaska, yogi. Det är ju typ den bästa som finns om man hamnar lågt. Alltså det går upp direkt. Det är nästan värre än cola. Så. Eller det är värre än cola, det har jag kollat upp. En sån yoghurt? Ja, det är en sån yogi, drick yoghurt, den här. Liksom. Folk brukar ta den på morgonen för att de tror att men det här är bra. Liksom. Det är det värsta som finns. Det där är ju ganska kul att kolla upp när man har diabetes. Liksom, att, kan man ju kolla med det där, mäta blodsocker och så. Frågar man om polare, bara, men vill du se liksom vad som händer när jag dricker den här? Det blir helt liksom... Jaha. Så det är inte nyttigt liksom. Vadå, så gör sådana tester liksom? Ja, ibland om det är någon polare som liksom så här, ja men det där är nyttigt. Jag bara, nej det är inte nyttigt det där liksom. Då vill man ju... Då kan jag ganska lätt kolla det. Men hur gör du då? Ja, jag tar mitt blodsocker och sen tar jag ingen insulin, sen dricker jag hela och sen kollar vad som händer. Det är så enkelt? Ja, det är så enkelt. Förra helgen så tog jag faktiskt blodsocker på en sangria. Tog in sån här sangria-kanna liksom. Och det är ju bara sockerlag över hela den liksom. Den visar ju high direkt. Alltså jag vet inte hur mycket socker det är den. Det måste vara så mycket. Så då tog du insulin sen? Nej, jag drack ju inte ur den. Mm. För att det skulle ju bara förstöra min kropp. Det är alldeles för liksom. Det förstör bara. Men är det så? Ja, men det är likadant som med drinkar också. Att man väljer och... Ja, men helst inte liksom. Det finns ju inga drinkar som inte innehåller så. Eller det kanske det gör. Alltså sockerfritt, men... Nej, men jag dricker öl. Jag gillar ju öl liksom. Så det är kul. Sen brukar jag kunna ta en... Alltså jag är ju ganska så här... Jag har mina gränser. Jag vill ju ligga mellan 10 och 15 när jag är ute liksom. Jag vill inte hamna under det liksom. För att då blir... Jag är ju ganska orolig då liksom. Ja, jag har det. Jag vet inte. Det är ganska högt, ja. Ja, jo det är ju det. Men då slipper jag tänka så mycket liksom. Jag vill som sagt bara vara fri. Det kanske är dumt att alltså, tänka så. Men jag vill liksom... Då kan i princip ingenting hända liksom med mig. Om jag ligger så. Alltså jag skulle ju aldrig liksom... Om jag ligger på 5 så då äter jag någonting när jag går på stan. Så är det. Just när du är ute eller? Ja, allmänt alltså. För att då, det beror på vad man har legat på innan. Men har jag legat på 20 innan sen sjunker jag till 5, då måste jag ju liksom. Annars blir jag låg. Ja, precis. Det är ju det som är obehagligt också. Liksom. Men jag känner igen den här rädslan för känningar. Så det är jag också haft i perioden. Nu är det lite bättre, men jag tror jag också lever med det. Men nu, ja. Alltså jag vet, det är ju för att jag liksom har hamnat så där pass lågt. Ja. Så det blir så obehagligt. Alltså jag såg ju liksom inte ens, det var helt vitt. Och jag tappade ju talet. Och jag skakade ju så mycket att jag inte ens kunde liksom ta i saker liksom. Jag kunde ju inte prata för mig själv. Du menar den gången? Ja, den gången. Sen en gång till också när jag... Jag somnade, jag var så jäkla trött en kväll. Så somnade jag så här. Och då bodde jag med min flickvän. Och ja, då väckte hon mig, för då låg jag liksom, det var konstigt i sömnen liksom. Så jag kände inte ens av den känningen. Så mätte jag blod och så väckte hon mig som tur var. Så jag hade 2,0. Jag kände inte ens av det. Jag brukar ju vakna om jag har 4 ungefär liksom. För att jag, om man har legat högt ett tag, så vakna, då känner man sig lägre när man har... Eller då känner man sig låg när man har 5-6 liksom till mig. Men då var det ju så. Då kunde jag inte ens blanda O'boy själv för att jag liksom... Så hon fick jag hälla i och bara så alltså, det är ju bra att man har personer runt omkring sig som kan. Men hur märkte hon att du var låg? Ja, men jag liksom låg och typ, ska man säga, gjorde konstiga ljud från mig när jag liksom låg och sov. Och då, och jag har alltid varit noga med det där, de personerna som finns omkring mig, de kan liksom. Hon kan ju diabetes ofattbart bra, så exakt lika bra som mig i princip. Alltså. Okay. Men vi har ju känt varandra i 5 år och liksom jag är väldigt öppen med det, som sagt, med bloggen och allting, så att det är många som, ja, sen är jag väldigt öppen med det också så här liksom, jag tar en spruta på gatan om det är så liksom. Mm. Och det tycker jag är skönt att folk vet. Men, ja. Om någon skulle se mig avsvimmande på krogen, då skulle ganska många i alla fall veta om att ja, där är han har diabetes liksom. Alltså dina kompisar vet? Ja, absolut. Ganska många andra också som jag bara känner lite så här ytligt. Det är ganska många på grund av bloggen och det är ju jäkligt skönt. Hur kommer det sig att du tycker det är viktigt då? Ja, det är en trygghet. Tycker jag. Att du sprider? Ja, precis. Ja, och sen att de vet vad de ska göra om det händer någonting. Det är ju jäkligt skönt. Men du har aldrig upplevt någon negativ aspekt kring att vara så öppen med diabetes? Nej, det har jag nog aldrig gjort. Det är väl någon gång någon sån här kommentar jag fått, men aldrig någon som har sagt liksom öga mot öga, men det är att liksom, ja, men vissa tycker att det är obehagligt att se en spruta så här. Ja, men då kan jag säga, jag har inte valt att få den här sjukdomen. Jag tänker inte gå undan på toaletten och liksom ta en spruta bara för att jag har fått en sjukdom som jag inte ens kan rå för att jag fått. Mm. Jag har fått ganska många mejl som liksom skäms för sin sjukdom. Vad säger de då? Ja, de vill inte visa att de har liksom en sjukdom för att de blir, vad ska man säga, de har svårare att få jobb om folk vet om och sådana saker, liksom att de drar som att de är handikappade liksom. Det är flest tjejer som är så. Inga killar tror jag som har fått något sånt. Känner du dig handikappad? Nej, det kan jag inte säga. Ibland, alltså, ja, jag vet inte. Jo, men inte handikappad så, men ibland är det ju, kan det ju förstöra en hel dag liksom, kan jag tycka. I alla fall om man ska göra någonting och så ligger man högt och sen pendlar hela tiden, det förstör. I alla fall humöret för mig, det brister rejält alltså. Så jag kan inte koncentrera mig heller. Det är väl lite så. Ja, men, men handikappade kanske. Fast jo, alltså jag har ju sportat rätt mycket, eller jag tennis, jag har ju fått avbrytet. Jag har spelat så jäkla bra liksom så här första set och sen brister och sen har jag blivit hög och sen går inte syret ute i cellerna, jag tror att det är något sånt, och så krampar mina ben helt och hållet, så får jag avbryta. För att det liksom har blivit någon form av rekyl. Man tycker att blodsocker alltid ska sjunka när man gör någonting i sånt, men då har det gått åt andra hållet, så jag har fått liksom över 30. Jag får ångest när jag ligger över 30 sådär. Alltså mellan 15 och 20, då kan jag tycka att då är det så okej. Men sen när man liksom mellan 25 och 30, man mår helt annorlunda än 15 och 20, det är det är klart man mår lite dåligt då, men det är ändå ganska enkelt att få ner det, kan jag tycka, på kort tid. Men 25-30, då får man ju kämpa. Så upplever jag i alla fall. Men tycker du att du, alltså, hur skulle du säga, se dig själv som liksom, hur du sköter din diabetes? Ja, det där är olika alltså. Alltså de flesta tycker väl liksom, har man ett bra HbA1c av ett sed, då sköter man tydligen sin diabetes liksom. Så behöver det ju inte alltid vara. I och för sig, det är alltid statistik som i princip på den, men jo, jag tycker att jag sköter min diabetes. Alltså jag lägger ner jävligt mycket tid på den liksom. Sen om blodsocker är inte alltid bra, då jo, men jag bryr mig verkligen om min sjukdom. Det, och det är väl det som är det bästa, kan jag tycka. Tycker du det är det som skiljer bättre från sämre sköter diabetes, att man är fokuserad? Ja. Jo, det kan jag faktiskt tycka. Att man bryr sig. För att, alltså det, jag känner ju ganska många diabetiker. De som alltså även festar, de har inte ens med sin blodsockermätare ut på krogen. Och det är för mig helt, helt obegripligt. Men alltså jag kommer ihåg, alltså 3-4 första åren för mig, då jag tog inte heller mycket blodsocker. Jag kommer ihåg det. Så att om man, jag brukar säga, om man inte har haft diabetes mer än 3 år, då tycker inte jag att man kan säga att man vet precis helt och hållet vad diabetes är. Det där tar på många och säger bara, nej men det är klart jag vet det. Nej, men för mig så var det faktiskt så att jag hade inga problem 3 första åren alltså. 3-4 första åren. Då skötte sig i princip kroppen helt själv. Och sen, ja, sen blir det svårare med åren. Men alltså ikväll ska du ut? Mm. Vad är du planerar och tänker du kring det? Oj, efter det här så ska jag äta. Jag har ätit 2 bananer idag. Det är det enda jag ätit. Nej, jag ska äta, sen ska jag träffa upp en polare, sen ska vi gå och ta några, kanske förbi bolaget och sätta oss i någon park och ta några. Sen vet jag inte riktigt vad det är. Men förmodligen så går vi väl ut också.